11 uur, Sidney Dijkers met het NOS-journaal. De politie is een grote zoekactie begonnen naar de vermiste Jaden, voor wie eerder vanavond een Amber Alert is verstuurd. De jongen van 11 werd gistermiddag voor het laatst gezien in Den Haag. Omdat de politie zich grote zorgen maakt over hem, is een opsporingsteam aan het werk gezet dat gespecialiseerd is in ingewikkelde rechercheonderzoeken. Dan gaat het bijvoorbeeld om ontvoeringen, gijzelingen of andere misdrijven. Jaden kwam gisteren niet thuis na schooltijd en is al meer dan 24 uur spoorloos. Op een rond Terschelling is de hele dag gezocht naar de twee vermisten na het bootongeluk van gisteren. Van de vier slachtoffers zijn een kind van 12 en een volwassen man nog steeds niet gevonden. Het team onderwaterzoekingen heeft naar ze gezocht met hulp van twee sonarboten. Ook reden vrijwilligers met quads over de stranden van Terschelling op zoek naar de lichamen van de twee vermisten. Morgen gaat de zoektocht weer verder. De twee andere slachtoffers zijn inmiddels geïdentificeerd. Een van hen is de vader van de nog vermiste jongen. In Berlijn hebben zo'n 80.000 mensen meegedaan aan een solidariteitsprotest voor betogers in Iran. Die gaan de straat op voor vrouwenrechten na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij overleed nadat ze was opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet goed zou hebben gedragen. Leden van de Koerdische gemeenschap in Berlijn legden een krans bij de Iraanse ambassade en hielden een minuut stilte. De Russische bezetters van de Oekraïnse stad Gerson hebben alle burgers opgeroepen om de stad onmiddellijk te verlaten. Er wordt een offensief verwacht van het Oekraïnse leger. Gerson was de eerste grote stad die de Russen innamen na de invasie en de enige regionale hoofdstad die ze wisten te veroveren. De Britse oud-minister van Financiën Sunak heeft genoeg parlementariërs achter zich om mee te kunnen doen aan de verkiezingen voor partijleider van de Conservatieve Partij en daarmee het premierschap. Ook oud-premier Johnson is nog in de race. Volgens bronnen in zijn kamp heeft ook hij genoeg steun. Na Sivan Hassan mag nu Femke Bol zich Europees atlete van het jaar noemen. Ze kreeg bij de stemming in Estland de voorkeur boven een Belgische meerkampster en een Oekraïense hoogspringster. En Vitesse heeft gewonnen in de thuiswedstrijd tegen Emmen. Voor de tweede keer op rij in de competitie wint de club uit Arnhem na een eindstand van 2-1. Eerder op de avond won Ajax met 4-1 van RKC Waalwijk. De koploper in de Eredivisie begon moeizaam in Waalwijk, maar nam na rust afstand. Feyenoord kwam niet verder dan een gelijk spel tegen Fortuna Sittard. In de Kuip werd het 1-1. Dan het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 9 tot 12 graden. In het noorden kan ook wat mist ontstaan. Morgen kan eerst nog even de zon doorbreken, maar daarna meer bewolking en ook wat buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. ANWB, hoe kan ik je helpen? Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB. Hoe kunnen we jou helpen? Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ook bij Museum De Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd en 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van VGZ en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €325. Maar bij Specsavers Audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Maak kennis met de Volvo C40 Recharge. En ervaar de kracht en souplesse van puur elektrisch rijden. In het comfort van een duurzaam ontworpen interieur, vol slimme voorzieningen zoals Google Services. De 100% elektrische Volvo C40 Recharge. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden, binnen zit Kees Grimbergen. Dit weekend is het Koude Oorlog weekend. Ik herinner me de Cuba-crisis met atoomdreiging. Het is eind 1961. Als tienjarige lees ik het boekje Wenken voor de bescherming van u en uw gezin. Het boekje is huis aan huis bezorgd. Als de bom valt, kan je het best met je gezin onder de keldertrap gaan zitten, lees ik. In de natte kelder onder ons Haagse huis ga ik dus dagelijks na school proef zitten. En denk daarmee mijn kinderangst te bezweren. Ja, goedenavond, fijn dat u luistert. We hebben China-kenner Frank Pieke over dat intrigerende vertrek vandaag van Xi's voorganger uit de hal van het congres van de Communistische Partij. Oekraïne-reiziger Michiel Driebergen over het najaar in een land waar de elektriciteitsvoorziening voortdurend doelwit van de Russen is. Jana Hoek en Vroukje Rinks over hoe we onze uitwerpselen beter kunnen benutten. Een project in het kader van de Dutch Design Week. Rond 11:45 een herfstgedicht van Hans Lodijssen, gezongen door Herman van Veen. En aansluitend Het Oog van Heidse, de poëzierubriek met de herfst als leidraad. Blijf luisteren, maar nu eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 22 oktober. Nou, ik hoop dat er heel snel dat ze gevonden worden. Het lijkt me het verschrikkelijkst dat je weet dat er ergens familie van je in zee ligt. Ja, afschuwelijk. De hele dag werd door veel mensen gezocht naar de nog vermiste opvarende van het bootongeluk bij Terschelling. Er zijn kotters bezig, de politie is bezig, de KNRM vaart uit. Op zee gebeurt er op dit moment ook nog heel veel. Bij het vallen van de duisternis is de zoektocht gestaakt. Eerder vandaag was er een bijeenkomst voor betrokkenen. Er waren mensen vanmorgen die gisterenmorgen aan boord zaten van de sneldienst bijvoorbeeld. En de een zegt, ja, het was wel even schrikken en ik heb hulp kunnen bieden. En de ander had nog steeds de tranen in de ogen. Intussen varen er nog gewoon boten van en naar het eiland. Een dubbel gevoel. Dan denk je wel van, jongen, dit is wel heftig ook, hoor. En dan ga je met een heel ander gevoel de boot op dan normaal gesproken, zeg maar. Het zoekteam gaat morgen verder, totdat het niet meer nodig is. Zolang er ook maar een hele kleine kans is dat we wat zouden kunnen vinden, blijven we zoeken. Op water en brood leven wordt misschien wel onbetaalbaar. Steeds meer bakkers komen in financiële problemen door de energierekening. Wij hebben uitgerekend dat we op ongeveer 350.000 euro gaan uitkomen als er niks verandert. Daarom bleef bij veel bakkers vandaag het licht uit. We zoeken een stukje verlichting op onze energienota. Daarom hebben we de lampen uit en een kaarsje aan. Klanten hebben veel begrip voor de actie. Ik dacht eerst dat hij gesloten was toen ik aankwam, maar gelukkig, hij is gewoon open. Slechte zaak. Ja, niet dat het donker is, maar dat het zo moet. De bakkers willen dat het kabinet eerder te hulp schiet. Het moment dat onze regering bedrijven gaat uitbetalen en tegenmoet gaat komen, moet echt eerder. Ja. Want 1 mei is veel te laat. Dan zijn we dadelijk eens de helft dijk dicht. De helft van de Nederlanders is bang voor een kernoorlog, blijkt uit onderzoek in opdracht van de NOS. Daardoor is er steeds meer interesse voor atoombunkers. Er is zeker veel interesse. Dat komt ook door de situatie in Oekraïne. En wij merken dat door het toenemend aantal bezoekers. De meeste bunkers zijn echter sterk verouderd. We dachten allemaal dat er nooit meer een oorlog zou komen, maar we weten nu beter. Of we ook iets aan die bunkers hebben, is zelfs de vraag. Dat zijn echt minuscule kernwapens waarmee je schade kan aanrichten, waarmee je misschien een militaire basis onschadelijk kunt maken, maar daar blijft het ook bij. Een massale politieachtervolging in Hoofddorp. Daar waren tientallen jongeren vrijwillig op de vlucht. Dat lijkt een verkeerd signaal, maar dat is het niet. Het is belangrijk dat jongeren zien dat de politie er ook voor hun is. Ja, en door een bijzonder wedstrijdje pakkertje moet de band tussen de agenten en de jongeren beter worden. Dat is echt werken dit. Nee, hartstikke leuk. Onwijs, heel de wijk loopt daar uit en allemaal blije gezichten. Ja. Ondanks dat het niet voor het echi was, waren de agenten zeer gedreven. Ja, kijk, pakken doen we ze. Linksom of rechtsom. Ze zijn van ons. De jongeren die vinden het vooral grappig. Eigenlijk wat ze nu doen is ze leren ons gewoon te vluchten. Dat is eigenlijk gewoon training. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Maar ik zal nooit zoiets doen. Ja, en dan heeft de politie vandaag een Amber Alert verstuurd voor de 11-jarige Jaden uit Den Haag. Inmiddels is er een grote zoekactie op touw gezet. Aan de lijn heb ik nu Nienke Nammensma van de politieeenheid Den Haag. Goedenavond, Nienke. Goedenavond. Wat kunt u ons vertellen over de omstandigheden van deze verdwijning? Ja, het gaat om de vermiste Brok van 11 jaar oud. Deze jongen is sinds gistermiddag, vrijdagmiddag 21 oktober, 3 uur vermist. Hij was op school gisteren en daarna is helaas geen spoor meer te bekennen van hem. Nee. Dus wij zijn op zoek naar hem. Ik noemde de naam Jaden, u noemt de naam Brok. Kunt u dat even toelichten? Brok is zijn officiële voornaam, Jaden is zijn roepnaam. Ja. Waarom is er een Amber Alert uitgegaan? Er is een Amber Alert uitgegaan omdat deze jongen sinds gistermiddag vermist is. Dat is inmiddels 24 uur later. Het gaat om een jongen, een kind van 11 jaar. Dus daarom maken wij ons ernstige zorgen. Ja. Wat hebben jullie al ondernomen als politie om Jaden of Brok te vinden? En wat kunnen jullie nog doen? Wij hebben een Amber Alert uitgedaan, dus wij roepen op naar iedereen die meer informatie heeft om contact met ons op te nemen via de opsporingstiplijn 0800 60 70. Dus dat is vooral het allerbelangrijkste, deze oproep. En dat iedereen die dus meer weet, zo snel mogelijk contact met ons opneemt. Er is een grote groep rechercheurs opgezet die sinds de melding keihard aan de slag is om alles uit te lopen en uitgebreid onderzoek te doen. Om hem zo snel mogelijk te vinden. Ja. Ik heb ook foto's al gezien uit de buurt van het Zuiderpark, waarin politiewagens ook patrouilleren, daar staan. Klopt het dat er daar gezocht wordt? Klopt, in de omgeving van Den Haag Zuiderpark wordt gezocht. Tevens hebben we een nieuw aanknopingspunt, want mogelijk zou hij vanmiddag gezien zijn in de Mol in Leidschendam. Dus dat is ook de laatste informatie die we hebben. Dus dat is ook een plek waar wij zoeken. Is het uitzonderlijk dat er zoveel rechercheurs op zo'n zaak worden gezet, Nienke? Op dit moment wordt er een grote groep rechercheurs opgezet, omdat het wel een unieke situatie is dat er een jongen al meer dan 24 uur vermist is die nog maar 11 jaar oud is. Dus we hebben het hier over een kind die naar school is gegaan en die vervolgens niet is thuisgekomen. Dus dat baart ons zorgen. Nou, tot slot kunt u voor de luisteraars nog één keer het signalement van deze jongen geven die naar de namen luistert, dus Jaden of Brok? Het gaat inderdaad om de jongen, de 11-jarige jongen Brok. Ook wel Jaden genoemd. Hij is 11 jaar oud. Hij is voor het laatst gezien in de Fluitenbergstraat in Den Haag op 21 oktober. Hij is blank, hij heeft een slank postuur. Hij is ongeveer 1,50 meter lang. Hij heeft donkerblond haar, zwarte jas met een bontkraag. Hij heeft zwart-witte Nike-schoenen. En hij was op weg op zijn grijze damesfiets. Zilvergrijze damesfiets. Zeer bedankt, Nienke Nammensma van de politie Den Haag. Ja hoor, u ook bedankt. Dank u wel. Ja, in de grote hal van het volk in het hart van Peking sloot de Chinese Communistische Partij vandaag haar congres dat een week lang duurde af. Het was de aanloop naar de beëdiging van president Xi Jinping voor een historische derde termijn als partijleider. Toch waren alle ogen vandaag niet gericht op Xi, maar op zijn voorganger Hu Jintao, die onder de ogen van 2000 partijleden gedwongen uit de zaal leek te worden verwijderd. Een lege stoel naast Xi Jinping achterlatend. Goedenavond, Frank Pieke. Goedenavond. Ja, hoogleraar moderne China-studies in Leiden, ook verbonden aan het East Asian Institute in Singapore. Meteen maar even naar dat moment, dat fascinerende moment, intrigerende moment. Op beelden zien we dat Hu Jintao wordt gesommeerd mee te komen. Hij lijkt niet te willen, maar wordt dan uiteindelijk de zaal uitgeleid. Nou, dat leidt tot speculeren, Frank. Ja, dat lijkt enorm te speculeren. Het is iets wat naar mijn weten eigenlijk nooit eerder gebeurd is. Het doet mij meer denken aan een soort Stalinistische zuivering dan iets wat ik gewend ben van de Communistische Partij. Zo'n congres is altijd perfect geregisseerd. En ineens wijken ze af van het scenario en doen ze zoiets als dit. En het interessante daarvan was ook dat zelfs de premier Li Keqiang en een andere belangrijke partijleiders ook niet wisten wat er gebeurd was. Die waren ook niet ingelicht. Het gebeurde ineens zomaar. Dus ik kan dit alleen maar lezen als een persoonlijke actie van Xi Jinping. Wellicht zelfs op het laatste moment. Omdat hij het een heel duidelijk signaal wil afgeven dat alleen hij de baas is en dat iedereen die hem bekritiseerd heeft, zoals Hu Jintao jarenlang heeft gedaan, dat die nu gevaar lopen. Dat er geen veilige haven is voor mensen die het niet met Xi eens zijn. Dus dat is een ongelooflijk belangrijk moment, denk ik, in de geschiedenis van de Chinese Volksrepubliek, van de Chinese Communistische Partij. En ook voor mij persoonlijk als China Watcher. Ik heb mijn mening over Xi Jinping en over China hierdoor wel redelijk drastisch moeten herzien. Door wat er vandaag zichtbaar werd? Ja, absoluut, ja. En maar u gebruikte één woord, u gebruikte het woord Stalinistisch. Doet het u daaraan denken? Daarom zeg ik, gebruik dat woord ook heel erg bewust. Wat we hebben gezien over de afgelopen 5-6 jaar is een, laten we zeggen, steeds sterker nadruk op Leninistische organisaties, principes, Leninistische ideologie en manieren van actie voeren. In de Sovjet-Unie heeft dat uiteindelijk geleid tot een persoonlijke dictatuur en een terreur door Stalin. En we zien hier hetzelfde traject zich afspelen in de Chinese Communistische Partij. Dus een partij die jarenlang bezig is geweest zich steeds meer te verleniseren, zeg maar. En dat leidt dus ook in China tot dezelfde soort resultaten. Namelijk dat Xi Jinping zich nu echt gaat ontpoppen als een dictator. Waar alles en iedereen om draait. Ja. En die alles kan en zal beslissen. In welke mate, dat is ook fascinerend voor de hele wereld en de westerse wereld, in welke mate is daar nou sprake van regie? Even concreet, er mocht vandaag en ook de afgelopen dagen geen buitenlandse pers in de zaal aanwezig zijn. Er waren er wel camera's, maar er waren camera's van de Chinese staatstelevisie. Mm-hmm. Die buitenlandse pers mocht daar niet zijn tot kort voor het moment dat Hu Jintao uit zijn stoel werd geholpen. Kort daarvoor mocht de buitenlandse pers plots wel naar binnen. Dan zou je zeggen, inderdaad, dit is strak geregisseerd om de wereld te laten zien, dit is de macht van Xi. Ja, maar het interessante dan is dat de nationale tv en radio van China zelf dit niet heeft uitgezonden. Ze wisten eigenlijk niet wat ze ermee aan moesten. Dus zij hadden geen draaiboek. Dus hebben maar gewoon helemaal niks gedaan. En ook de berichtgeving, de beelden die er waren van van de leiderschap lieten niet de lege stoel zien van Hu Jintao. En dat is improvisatie geweest. Dat is dus niet expres gedaan, niet van tevoren bedacht. Niet heel lang van tevoren geregisseerd. Dan hebben we het steeds over deze toch gekke gebeurtenis van vandaag. Is ook niet bijzonder, maar we kijken toch nog even kort terug op dat congres van de Communistische Partij. Zijn we de afgelopen week nou iets wijzer geworden over de ambities van Xi Jinping met China en de positie van China in de wereld? Is er iets nieuwe informatie gekomen? Er is wel nieuwe informatie gekomen. En ik heb natuurlijk het rapport van Xi Jinping of van het Centraal Comité voorgelezen namens het Centraal Comité door Xi Jinping, heb ik uitvoerig gelezen. En het is een heel gemengd verhaal. Aan de ene kant zijn er heel duidelijke nieuwe beleidsinitiatieven, met name op binnenlands beleid, economisch beleid bijvoorbeeld, die toch hoopgevend zijn, die redelijk zijn. Waarvan je denkt, nou, dat is niet helemaal verkeerd. Op buitenlands beleidsterrein zie je een duidelijke attitude van hakken in het zand. Nog sterker nadruk op nationale veiligheid. Nog sterker de nadruk op het feit dat China omringd wordt door vijandige krachten die erop uit zijn om proberen het regime omver te werpen. Die ook blokkeren de rechtmatige eisen, wensen van het Chinese volk proberen te blokkeren, enzovoort, enzovoort. Ja. Op een toon die veel harder is en veel confronterender is dan in voorgaande partijcongressen. Daarbij wil ik wel zeggen dat de toon duidelijk defensief is. Mm-hmm. Het is niet van wij willen wereldveroveraartje gaan spreken. Nee, wij zijn nu echt onder een staat van beleg. Amerika en andere landen die proberen ons het leven zo zuur mogelijk te maken. En we moeten echt alle hands aan dek hebben nu. Dat is een beetje de toonzetting. Dan toch nog even kort. Ik kan niet om de oorlog in de Oekraïne heen. Speelde de oorlog en dan vooral de relatie met Rusland nog een rol op het congres afgelopen week? De oorlog is niet in het werkrapport expliciet genoemd. Het woord Oekraïne komt er niet in voor. Wat er daarna in het congres besproken is, dat weten we niet, want het is achter gesloten deuren geweest. Maar natuurlijk ademt het hele document uit dat de oorlog in de Oekraïne laat zien hoe ernstig de situatie is waar China zich in bevindt. Dat Amerika het niet schroomt om hele extreme maatregelen te nemen. En dat China het volgende doelwit is. En dat wordt ook geïllustreerd door de hele recente acties, de sancties, de draconische sancties die de Amerikaanse regering eigenlijk ineens heeft uitgeroepen over China. Amerikaanse staatsburgers mogen niet meer werken voor Chinese bedrijven die zich in de halfgeleiderssector opereren. Ja. Die moeten ophouden met hun werk en teruggaan naar Amerika. Dus dat zijn best hele heftige, bijna een soort oorlogsverklaring al aan China, zonder ook de oorlog te verklaren. Dus je kan je ook wel iets voorstellen bij de attitude van de Chinese leiding. Ja. Nou, Frank Pieke, zeer bedankt, hoogleraar Moderne China-studies in Leiden, dat u voor ons even tijd vrijmaakt om terug te kijken op dat congres van de Communistische Partij. Dat is, en dat is nog belangrijk om één keer te zeggen, dat in zo'n Stalinistische stijl eindigde, waardoor u nu gaat nadenken over die rol van Xi als Chinese dictator. Dank u wel. Graag gedaan. Every time I hear you say hello, all I see is yellow. Like daisies in the meadow. And I just thought you should know that every time you go away, my yellow turns to gray. What I'm trying to say is it shouldn't be this way. And I need you to stay with me in the yellow. Stay with me in the yellow. Stay with me in the yellow. Ooh, I need you to stay. Stay with me in the yellow. Oh, stay with me in the yellow. Stay with me in the yellow. Whenever you're away from me, I get green with envy. Wondering where you could be. If this ain't how it should be. But you know I'm a Georgia peach. Yellow van India Arie. Nog even heel kort terugkomend op gesprek met Frank Pieke. Als u meer wilt weten over Xi Jinping, zijn machts en ambities en zijn Chinese droom, luister dan naar de NOS-podcast Het China van Xi. En dan gaan we van China naar Michiel Driebergen. Journalist Michiel Driebergen reisde de afgelopen week door de gebieden die Oekraïne op de Russen heeft terugveroverd. Michiel, goedenavond. Goedenavond, Kees. Ja, je bent vanavond niet in het gebied waar je rondreisde, maar in de Dnipro. Dat gebied is heroverd op de Russen. Is het daar te gevaarlijk om daar ook de nacht door te brengen? Ja, dat gebied waar ik was, zeker wel. Dat is eigenlijk overdag ook gevaarlijk, hoor, moet ik zeggen. Kijk, dat gebied is bevrijd, inderdaad, door het Oekraïense leger, heroverd, om in militaire termen te spreken. Maar ja, dat gebied ligt vlakbij de rivier. En aan de andere kant van de rivier, de brede Dnipro-rivier, die is weliswaar breed, 3 tot 6 kilometer breed. Maar vanaf die andere kant, daar schieten de Russen gewoon nog er lustig op los richting dat door Oekraïne bevrijde gebied. Dus ja, bevrijd is het wel, maar ongevaarlijk zeker niet. Maar is het dan overdag niet ook ongevaarlijk? Zeker, het is overdag ook, ook gevaarlijk, zeker ongevaarlijk. Dus. Ja. Ja, zeker. Het is gevaarlijk inderdaad. Ja, het is een gebied waar, ja, waar regelmatig met artillerie geschoten wordt. Het is daar heel erg plat, heel erg leeg landschap, wat bossages, maar dat is het ook, weinig heuvels. En dat betekent dat het een echte artilleriestrijd is. Dus van lange afstand wordt er geschoten, 20, 30 kilometer. Dus ja, dat gebied kan bevrijd zijn, maar dat is zeker niet veilig. Want ja, er kan elk moment geschoten worden. Ja. Er vliegt dan eerst een drone boven je hoofd. En dan weet je eigenlijk al, dan moet je dekking zoeken, dan moet je schuilen, dan moet je ergens in ieder geval in een dorp, in een kelder gaan zitten of wat dan ook. Ja. Omdat er dan vervolgens geschoten wordt. Eerst checken de Russen waar je bent en vervolgens schieten ze. Ja. Hey, ik ga naar het bericht van vandaag dat de Russische autoriteiten alle burgers in de stad Gerson hebben opgeroepen die stad te verlaten. Wat hoor jij hierover van Oekraïners die je hebt ontmoet vandaag en de afgelopen dagen? Ja, nou ja, kijk, ik ben natuurlijk door bevrijd gebied gereisd. En dat is dat die regio, die heet Gerson. Maar ik was natuurlijk niet in de stad. Die stad is nog onder, ja, onder controle van de Russen. Kijk, die evacuatie, de Oekraïners die in bevrijd gebied, maar ook daarbuiten hier in Dnipro, die zeggen, ja, die evacuatie, dat is eigenlijk gewoon deportatie. Ze, de Russen dus, willen die stad leeg hebben. Ik sprak een jonge man in Kriviri, een plaats vlakbij hier, vlakbij Dnipro. En die kende veel van die jongens in Gerson, in die bezette stad, dus die zich verzetten tegen de Russen. Partizanen noem je dat ook wel. En die zei van ja, eigenlijk willen ze alle mensen de stad uit hebben. En alle mensen die dan pro-Oekraïens zijn, die gaan ze dan filtreren, zoals dat heet. Die gaan ze eruit halen. Ze willen de stad opschonen. Ze willen dus de mensen die ja, anti-Russisch zijn, willen ze eruit filtreren. Maar ze willen ook de stad leeg hebben. En dat, zei de jongen, dat is heel erg angstig. Want wat gebeurt er dan? Waarom willen de Russen die stad precies leeg hebben? Nee. De Russen zeggen natuurlijk van ja, de Oekraïners rukken op. En de Oekraïners hebben het beste, niet het beste met jullie voor, hè, burgers. Dus ga daar weg. Het is onveilig. Maar Oekraïne, in Oekraïne vrezen ze dat ze die stad leeg willen hebben, de Russen. Om, ja, om dan gewoon beter te kunnen vechten tegen de Oekraïners, die dus inderdaad aan een offensief bezig zijn richting de stad. Oké. En is dat dan ook een voorbode van wat er rond een stuwdam? In de buurt van Gerson is een stuwdam. Daarover waren de afgelopen dagen de berichten dat Rusland die stuwdam wil gaan opblazen. Heeft dat ook te maken met die mededeling van vandaag? Mensen verlaat allemaal die stad Gerson? Of staat het daar los van? Dat zou kunnen. Zou kunnen, hè. Dat is natuurlijk ook speculeren. Het is in elk geval hoe dan ook een militaire zet, lijkt het van de Russen. Het lijkt erop alsof de Russen hebben bedacht van oké, de gang richting Odessa kunnen we niet meer maken. Dus eigenlijk moeten we van die regio Gerson een frontlinie maken. Zo speculeren bijvoorbeeld de Oekraïense militairen die de afgelopen dagen hebben gesproken, die speculeren er daar op die manier over. Hè. De stad leegmaken, wellicht de stad ook laten onderlopen, die dam inderdaad laten opblazen. En dan vervolgens dan ontstaat er echt een nog veel steviger front dan dat die rivier nu al is, veel breder. Ja, en dan kunnen die Oekraïners op een gegeven moment gewoon niet verder. Het zuiden is voor Rusland heel erg belangrijk. Want vanaf die Dnipro loopt er een kanaal richting de Krim. En dat kanaal moet de Krim van zoet water voorzien. De afgelopen jaren heeft Oekraïne dat kanaal geblokkeerd. Hè, want de Krim was natuurlijk al geannexeerd door Rusland. En eigenlijk is voor Rusland die watervoorziening naar de Krim echt een levensader. Letterlijk ook voor de Krim. Dat geannexeerde schiereiland is voor de Russen echt essentieel. Ja. Dus dat zuiden willen de Russen hoe dan ook bewaren. Je reisde dus door de gebieden die door de Oekraïners zijn terugveroverd. Wat zijn de verhalen, de individuele verhalen van de mensen die je spreekt, de militairen die je spreekt? Ja, de militairen die zijn vooral bezig met, ja, moet ik zeggen, met vechten uiteraard. En met de dood ook. Er worden echt enorme verliezen gereden, Kees, heb ik de afgelopen dagen gehoord. Ik was eergisteren met een militair mee op pad in die verliezen regio. Verliezen door de Oekraïners bedoel je? Verliezen door de Oekraïners. De Oekraïners die rukken weliswaar op tegen een hele hoge prijs. Ik was met een militair mee die op missie was. En daar maak ik ook een verhaal over. Die op missie was om gesneuvelde militairen terug te halen van dat front. Hij had een kar bij zich aan de trekhaak achter zijn auto. En vervolgens haalde hij 5 lichamen op. 5 gesneuvelde kameraden van zijn brigade. En bracht hij terug naar Kriviri, naar de stad waar de meeste van die militairen vandaan kwamen. Ja, dat is natuurlijk een heel nare ervaring, hè? Maar dat zijn maar 5 van de doden. Ik ben ook vervolgens gisteren naar een uitvaart geweest in Kriviri, diezelfde stad. En er werden alweer 6 nieuwe gaten gegraven voor militairen. Ja, die man die zei van 5-6 doden per dag, dat is eigenlijk heel weinig op deze begraafplaats. Want ik heb er in mijn regiment wel 10 per dag momenteel. Ja, dus er worden echt grote verliezen geleden door Oekraïne. Ja. En hij had het erover dat er zelfs een paar 100 per dag momenteel sneuvelen in de regio Gerson. Wat een oorlog dus nog. Ik ga naar de winter toe. De elektriciteitscentrales die worden aangevallen. Inmiddels zitten 1,5 miljoen Oekraïners zonder stroom. Wat betekent die campagne van de Russen om de Oekraïners te beschadigen, de Oekraïnse elektriciteitsvoorziening te beschadigen? Wat betekent dat voor de Oekraïners nu de winter in aantocht is? Ik heb begrepen dat het over een maand al vrieskou kan opleveren. Ja, zeker. Het kan nu al vriezen, hoor, Kees, denk ik. Ik ben nu in Dnipro. Ik bevind me nu in zo'n Sovjet-flat, kun je dat wel noemen, hè? Ja. Ik was een week of 2-3 geleden was ik in Kharkov, andere grote stad, waar je ook heel veel van die grote flats hebt. Ja, en daar zeggen ze eigenlijk zodra de warmte weg is, hè, uit zo'n flat en het vriest, dan bevriezen al die verwarmingsbuizen. Vervolgens breken die buizen en dan gaat het overal lekken. Dan komt er condens in de flat. En als er weinig mensen wonen, hè, in die grote steden, dan zijn veel mensen gevlucht, dan ruimt ook niemand dat op, maakt niemand dat schoon. Dus het is niet alleen zo dat als er geen verwarming is, dat de mensen dan niet kunnen leven, hè, dat de winter dan eigenlijk moeilijk te overleven wordt. Maar het is ook zo dat die gebouwen dan gewoon kapot gaan, kapot vriezen letterlijk. Dus dit is echt een campagne om, Rusland doet natuurlijk strategische doelen die dan worden beschoten, bijvoorbeeld energiecentrales of elektriciteitsstations. Maar dit zijn echt doelen die burgers, als ze geraakt worden, die burgers treffen. Dan wordt een groot deel van het land onleefbaar. Ik moet zeggen, nu is dat nog steeds relatief snel gerepareerd. Elke keer 1,5 miljoen mensen zonder stroom. Ik geloof dat het nu alweer veel minder is. Dus telkens slagen die Oekraïners erin om dat weer te repareren. Hoe lang kan dat voortgaan? En de winter komt er inderdaad aan. Het gaat straks vriezen over een week of 2-3. Ja, dan is het hier gewoon -10, -15 s'nachts. En dan vriest het kapot. Ja. Nou, Michiel, dank je wel voor dit verhaal over de dood en de oorlog. En doe voorzichtig daar. Je bent nu in Dnipro en ook de komende dagen succes met je berichtgeving. Dank je wel. Wintertime winds blow cold this season. Fallen in love, I'm hoping to be. Wind is so cold, is that the reason? Keeping you warm, your hands touching me. Come with me, dance, my dear. Winter's so cold this year. You are so warm, my wintertime love to be. Wintertime winds, blue and freezing, coming from northern storms in the sea. Love has been lost, is that the reason? Trying so desperately to be free. Back home when they dance, my dear. Winter so cold this year. You are so warm, my wintertime love to be. Je kunt er zonne-energie voor gebruiken. Ja, de volgende gasten hoort u al. Zaterdagavond, oogluisteraar. Dit waren de Doors. Dan ben ik de titel van het nummer kwijt. Oh nee. Onmiskenbaar de Doors. Maar dat maakt niet uit. Ik ga met deze twee nieuwe gasten poep praten. Om het maar helder te zeggen. Talking shit, zeker. Talking shit, ja. Met filmmaker Janna Hoek, u hoort haar al, die een documentaire maakte over hoe poep en plas de wereld kan voeden. En met Vrouwkje Rings. En met Vrouwkje Rings, bioloog aan het Nederlands Instituut voor Ecologie. En die werkt ook aan het project Poep is Goud. Nou, goedenavond, Janna. Jouw film Holy Shit gaat deze week in première tijdens de Dutch Design Week. Ja. Hè? In Eindhoven is dat. Zondag 27 oktober. Oké, okay. Vanaf vandaag ga je daar ook elke dag poep verzamelen, begrijp ik. Oh, zeker. Hoe ga je dat doen? Hoe ga je dat doen? Nou, het is prachtig. We hebben echt behoorlijk wat binnengehaald vandaag. Dus ik ben een blij mens. Goede vangst. Ja. Zeker. We waren in Eindhoven, Dutch Design Week, met de Shit Show. En dit is, maar hoe verzamel je dan? We hebben Circular Sanitation, een Circular Flush. En daar is een heel speciale toilet waar je het mee kan opvangen. Dan wordt het eigenlijk een hele groot pakketje. En daar kunnen we heel veel moois van creëren. En dan kwamen er mensen langs, zelfs met een hond. En die dachten, nou, ik moet eigenlijk wel even mijn behoefte doen. Of ik kom morgen terug, dat kan ook, naar een kop koffie. Want soms is het helaas de aandrang wat minder. Maar daar hebben we dus heel veel shit opgehaald. En daar zijn we heel blij mee. Oké. Waarom zijn uitwerpselen... Waarom zijn fecaliën? Ik ga geen verdere synoniemen zoeken. Ja. Waarom vormen die zo'n belangrijk thema? Janna. Heel kort. We eten. Dat gaat door ons lichaam heen. En dan gaan onze darmen heel hard werken. Maar die maken daar allerlei soort hele goede nutriënten van eigenlijk. Grondstoffen. En wat we doen nu is op de normale weg. We gaan op de toilet zitten. Misschien met een boekje. Of een leuk muziekje, wat jij wilt. Maar we spoelen het allemaal door. Flush and forget heet dat eigenlijk, in het kort. Flush and forget. Flush and forget. Ja, het is heel jammer eigenlijk, want het is prachtig. Moet het weer in de ogen leren kijken. Want die nutriënten kunnen we weer terugbrengen. En daar kunnen we iets heel moois mee doen. Want eigenlijk is het voedselverspilling indirect. Dus het terugbrengen naar de land. En het is gewoon een voedingsbodem eigenlijk voor de bodem. Het is een pleidooi om poep en pies niet door de wc te spoelen. Oh nee, en het liefst niet door de wc, maar wel een speciaal wc, dus waar ik het net over had. Op te vangen. Circulaire sanitatie heet dat. En dan kan je dus heel mooi opvangen, ook vaak separaat, dus plas en poep. Daar gaat Toaster ook nog even wat meer Femke vertellen. Maar het is heel, heel mooi, want eigenlijk krijg je een heel schoon product waar de bodem heel lekker op gaat. En het allermooiste is nog, want daar gaat het uiteindelijk om. Het terugbrengen en het echt het cirkeltje rondmaken. Want eigenlijk, we hebben het voedselverspilling dat we het uit de koelkast weggooien, de prullenbak in. Maar je hebt ook voedselverspilling van het eten wat we opeten, weer uitpoepen. Dus eigenlijk hebben we 100% voedselverspilling. Daar komt het eigenlijk om. En wat jij echt nu bepleit, is dat poep en pis worden gebruikt als een soort compost. Ja, als compost. Ja. Nou, dan ga ik naar Vrouwkje, tweede gast. Je bent als bioloog al 10 jaar bezig met dit thema. Klopt. Je project heet Poep is Goud. Ja. Wat is het gouden kantje aan die bruine smurrie? Ja, nou, er zit een heel groot gouden kantje eraan. Dat zijn namelijk alle voedingsstoffen die je lijf niet gebruikt. Dus inderdaad die overblijven van het voedsel, wat Janna al vertelde. En die poep je gewoon weer uit. En ook nog deels plas je natuurlijk uit. Maar dat is dus eigenlijk goud waard. Ja, en wat is het goud dan? Probeer dat eens voor de luisteraar uit te leggen wat we er allemaal mee zouden kunnen doen. Het goud is dus de fosfaten, de nitraten. Dat zijn ook wel de meststoffen. Ja. Staan soms een beetje in een kwaad daglicht als je het over stikstof hebt bijvoorbeeld. Maar in beperkte mate zijn ze juist wel goed en kun je eigenlijk niet zonder. Niemand kan zonder stikstof, want dat zit gewoon in elke cel van je lichaam bijvoorbeeld. En ook in elke plant die je wil verbouwen. Ja. De poep en pies hebben ook dus nitraatachtige stoffen. Nitraten, fosfaten. Kan je die er wel weer uithalen? Hoe moet je dit voorstellen? Daar hebben wij business partners voor gezocht in de natuur. Want eigenlijk de circulaire economie, ja, dat is natuurlijk gewoon hartstikke gejat van de natuur. Of moet zeggen, geïnspireerd door de natuur. Dus wat wij hebben gedaan in het Nederlands Instituut voor Ecologie, toen wij een nieuw gebouw kregen, daar hebben we een experimenteel toilet ingebouwd. Dus we hebben het eigenlijk omgedacht. Dus je begint, nou kijk hier, met dit. Ja, laat zien. Dit is zwart water. Dus inderdaad, het is water waar je niet doorheen kan kijken. Dat is eigenlijk poep, plas en een klein beetje doorspoelwater, want we hebben vacuümtoiletten, dus die zuigen. Dus dan heb je maar 1 liter water nodig. En ook nog eens grondwater, geen drinkwater. Flesje 2. Dan gaat het naar een vergister, waar bacteriën het al afbreken. Dan krijg je biogas. Nou, dat kun je weer gebruiken als energiebron, biologisch. En daarna gaat het naar een fotobioreactor, oftewel een algereactor. En daar wordt het flesje dus een stuk groener van. Want daar leven dus speciaal geselecteerde algen, die dus voor ons dat goud, die voedingsstoffen eruit halen. Daar groeien zij op. Algenslaven? Nee, zijn het zijn business partners. Gelijkwaardig. Samenwerking, gelijkwaardig. Ja, gelukkig. Niet uitgebreid. Nee, precies. En die algen kun je dan vervolgens weer laten bezinken. En dit zijn allemaal dus het resultaat van menselijke poep en plas. Dus eigenlijk geen afval. Dat is weer ontzettend goede grondstof. En dan gaan we hier naartoe. En dit is dus een heel, laten we zeggen, dit is een circulaire, een circulaire manier van hergebruiken van poep en plas. Wij gaan eigenlijk een soort kringloopje bouwen. Een soort, een industriële kringloop is het dan bijna. Hè, in plaats van een natuurlijke kringloop. En dan krijg je dit als product. Dit is dus algenbiomassa. En die kun je weer gebruiken. Die gedroogd. Gedroogd is dit. En hoe kreeg je hem zo droog? Want het kenmerk van poep en plas is dat het nat is. Ja, dus je laat het bezinken. En dan scheid je het van het water. Sorry voor de woordspeling. En hoe doe je dat? En dus dat kan je doen door het gewoon te centrifugeren bijvoorbeeld. Ja, maar daar moet je weer heel veel energie voor gebruiken. Precies, je kan ook gewoon het water weg laten lopen. En dan hou je het over en dan kun je het aan de lucht drogen. Dat zou ook kunnen. Ik ga eens naar Jana toe. Jana, als het nou zo simpel is. Het is belangrijk, dat is duidelijk. Jullie zijn, jullie klinken gedreven en idealistisch. Je wilt de komende week op die Dutch Design Week in Eindhoven laten zien. Dit is van groot belang, mensen. Grote vraag, wat houdt deze ontwikkeling dan tegen als dit zo heilzaam kan zijn voor ons allen? Vraag. Ik denk dat het met heel veel verschillende verhalen te maken heeft. Maar het heeft vooral ook te maken in het begin. Is de riolering er gekomen met een reden? We waren natuurlijk ook ziektekiemen. Ja. Het heeft ons beschermd. Maar wat houdt nu deze ontwikkeling tegen om niet zo poep en plas op te vangen en te gaan hergebruiken? Om die reden, er zit een heel groot taboe achter. En dat de merk geschiedenis, je ook. We zijn te zeer gehecht aan de dingen van de klassieke play. Ja, en als je kijkt naar de oplossingen van vroeger zijn de problemen van nu. Eigenlijk in het kort gezegd. Ja. Moeten verder kijken dan onze darmkanaal lang is. Om het maar even te spelen. En het is ook natuurlijk, het komt ergens vandaan, wat je al zei. Hè? Het is. Ja. Er zijn ook ziekteverwekkers die in de poep kunnen zitten. En de keerzijde van de gouden medaille is ook bijvoorbeeld medicijnresten en hormoonresten. Ja. En die hebben best wel in kleine concentraties, in kleine hoeveelheden, al effecten op de natuur. Ja. Ja. Maar natuurlijk is dat het probleem. Maar uiteindelijk met het goed composteren is het technologisch mogelijk om de meeste stoffen en de schadelijke stoffen eruit te halen. Maar ook het blijft. Ik noem wat medicijnresten. Ja. Bekend is dat bij medicijngebruik die medicijnresten in de poep zitten. Ja. Hoe krijg je die eruit? Door het composteren, dus bepaalde temperatuur, ongeveer 70 graden. Dan haal je de meeste schadelijke stofjes uit de poep. En dat is gewoon heel erg haalbaar. Het enige wat ons dwars zit is heel erg denken in dat het de schadelijkheid en dat het ons tegenhoudt om. Je moet eigenlijk kijken naar mogelijkheden en zorgen van hey, hoe kunnen we dit terugbrengen en heel simpel teruggeven aan de aarde. Vrouwtje, hoe lang duurt het nog voor we onze poep en pies niet meer zullen weggooien? Nou, sommige mensen doen het dus al niet. Ja. Maar wij met z'n allen. Ik denk dat het nogal gauw 15 jaar duurt voordat het systeem. Voordat we het allemaal doen, denk ik, kan het nog ietsjes langer duren. Want het moet wel allemaal nog veranderd zijn. We zitten nu nog allemaal vast aan een riool. Ja. Zeker. Janna, en de hele week kunnen bezoekers van Dutch Design Week bij jou hun poep inleveren. Lekker komen kakken, zeker. Ja, en dat inderdaad in die speciale wc. Ja. En waar bevindt hij zich? Op het Ketenhuisplein in Eindhoven, op de Dutch Design Week. En dus dag in dag uit ben je daar aanwezig? En daar sluiten we de cirkel op, helemaal. Dus uiteindelijk, als je daar poept, we maken daar compost weer van. Dus dat kan je allemaal zien. En je kan ook broodjes eten waar je uiteindelijk weer kan poepen. Het is zo simpel. Je kan broodjes eten waar van broodjes poep, die zijn gemaakt op menselijke. Op ons eigen broodje poeptuin gegroeid. Bieten, prachtige bieten. Die moet je echt. Bieten die verbouwd zijn op een compostlaag. Ja, zeker. Die bestaat uit menselijke poep. Ja. En het mooie is, als jij poept bij ons, krijg je korting op je broodje. Dus het is echt een win-win-win voor iedereen. En wat kost zo'n broodje dan? Want ik ben Nederlander. Dat kost helemaal niks, jongen. Namelijk? Dus, nou, 1 euro. Het zijn een mooie bijtbare hapjes. Dus allemaal op de Dutch Design Week. En dan de plek nog een keer. Ketelhuisplein. En Natland is de première op 27 oktober. Dus ja, en precies. Want jullie film Holy Shit gaat 27 oktober in première. Komende ook week. Daarop de Dutch Design. Zeker. Ja. Eerst kakken en dan lekker popcorn eten. En, maar als bioloog zeg ik wel, je moet wel uitkijken. Niet te veel direct kakken op de plantjes die je gaat opeten. Okay. Moet wel op een goede manier. Nou. Jongens, een echt. Try this at home, but in the safe way, zeg maar. Ik heb nog nooit zo'n zaterdagavond onderwerp in het oog gehad. Dank jullie wel. Janna Hoek maakte de documentaire die donderdag in première gaat. En jij natuurlijk, Vrouwkje Rings, bioloog. Geen dank. Dank je wel dat het mogen zijn. Weet je nog, toen de wind de bomen tergde en hen de mantels van het lichaam trok, dat wij samen de regen kletterde bij stromen schuilden en jij zo schrok. Toen ik je zei dat dit het eind was en voorgoed onze wegen zouden scheiden, mijn arme kind. Het is droevig, maar het moet. Beter is het heen te gaan. Ik zweeg en jij schreide. Weet je nog dat mijn hand de jouwe zachtjes drukte, omdat jij spoedig zou zien dat ik niet de beste was. En dat jij door je tranen lachte en zei misschien. Nu is het herfst opnieuw en regen, maar alleen schuil ik onder het loven. Denk aan jou en ween. Weet je nog, toen de wind de bomen tergde en hen de mantel van het lichaam trok, dat wij samen de regen kletterde bij stromen schuilden en jij zo schrok. Toen ik je zei dat dit het eind was en voorgoed onze wegen zouden scheiden, mijn arme kind. Het is droevig, maar het moet. Beter is het heen te gaan. Ik zweeg en jij schreide. Weet je nog dat mijn hand de jouwe zachtjes drukte, omdat jij spoedig zou zien dat ik niet de beste was. En dat jij door je tranen lachte en zei, misschien, nu is het herfst opnieuw en regen, maar alleen schuil ik onder het loven en denk aan jou. Herman van Veen was dat, met een tekst van Hans Lodijzen. Weet je nog, een tekst uit begin jaren 50. Het oog van Heidse. Ja, goedenavond Ingmar, fijn dat je er bent. Goedenavond. We gaan het over herfstgedichten hebben. Kende jij dit lied van Herman van Veen? Ja, ja, zeker. En kende je de tekst van Hans Lodijzen? Ja, ik ken de tekst van Lodijzen als lied van Herman van Veen. Dit is... Het is mooi, hè? Man. Ja. Had ik zo uit kunnen zoeken hiervoor. Ja, ik ben helemaal stil, maar we hebben nog heel wat gedichten te gaan over de herfst. Ja. Maar deze was wel echt, die ga ik vanavond, als ik thuis kom, nog een keer beluisteren. Heel mooi. Hey, zijn er bepaalde dichters, want het gaat over die herfst, het najaar, de aankomende winter hebben. Zijn er bepaalde dichters die zich door de herfst laten inspireren? Nou, je moet goed zoeken om dichters te vinden die dat niet hebben gedaan. Dus eigenlijk zo. Meest melancholische jaargetijden. Ja, het is eigenlijk zo van, het is nu zeg maar, voelt iedereen zich in de herfst zoals dichter zich het hele jaar doorvoelen. Dus voor ons is dit een soort, dit is onze natuurlijke omgeving, de herfst. Dus jij bent zelf ook een najaarsdichter? Ja, ja, ik ben er dol op. Ja, ja, je bent er dol. Ja. Ga meteen met je eerste gedicht beginnen. Want je hebt er een selectie gemaakt en we gaan kijken hoe ver we komen. Oké. Dit is een van de mooiste die ik ken. Van Conrad Goudenseunen. Seizoenen. Wat doet die boom nou? Raap dat meteen op, zou een moeder zeggen. Maar de herfst heeft geen moeder. Volgende? Gaan we meteen door. Laten we dat doen. Van Rainer Maria Rilke, vertaald door Menno Wichman. Herfstdag. Heer, het is tijd. De zomer was zo rijk. Leg nu uw schaduw op de zonnewijzers en laat de winden op de velden vrij. Beveel de laatste vruchten rijp te zijn. Verleen ze nog 2 zuidelijke dagen. Bereid ze tot volkomenheid en jaag een laatste zoetheid in de zware wijn. Wie nu geen huis heeft, bouwt er geen meer. Wie nu alleen is, zal het lang nog blijven. Zal waken, lezen, lange brieven schrijven en rusteloos door lege lanen dwalen als bladeren op de herfstwind drijven. Mooi. Dat is ook niet mis, hè? Prachtig. Vind je het goed dat ik naar een meeluisterende collega-dichter ga? Ja, ja, leuk. Hij is niet alleen dichter. Karel Leeftink, goedenavond. Goedenavond. Karel, hallo. Ja, jullie kennen elkaar, begrijp ik? Ik ken zijn werk sinds kort. Jij kent zijn werk. Ja. Hallo. Karel, je bent behalve dichter boswachter in Zeeland. Je bent ook stadsdichter geweest van Middelburg of Vlissingen. Middelburg, van Middelburg, ja. Mag ik jij zeggen, ja, hè? Je staat dicht bij de natuur. Is de herfst voor jou als boswachter, dichter ook zo inspirerend, Karel? De herfst is wel inspirerend, maar het is niet het jaargetij waar ik nou het meest blij van word, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind het soms een bedreigend, beklemmend jaargetij, eerlijk gezegd. Ja. Dat is, ik kan het alleen maar bevestigen. Ik heb er geen last van. Maar als dat nou zulke prachtige gedichten oplevert, als bijvoorbeeld dat van Hans Lodijsen van zojuist en van Rainer Maria Rilke, dan doen we het er toch lekker mee met die herfst, Karel? Dat is ook helemaal geen probleem. En over herfst schrijven is ook, dat doe ik ook, dus in die zin. Alleen bij mij zit er altijd wel een beetje een ondertoon in van een dreiging, een beklemming of zo. Je hebt uit eigen werk een gedicht over de herfst uitgezocht. Zou je het willen voordragen? Ja, ik wil wel even van tevoren even zeggen, het gaat over koperwieken. En koperwieken, dat zijn zeg maar de vervangers van onze zanglijsters in Noord-Europa. En die trekken op dit moment in duizenden en duizenden en duizenden over Nederland heen. En als je straks naar buiten gaat, dan zul je ongetwijfeld koperwieken horen. Als je tenminste weet hoe een koperwieken het geluid maakt, zullen we zeggen. Maar het is wel even belangrijk voor het begrip van het gedicht. Ja. Herfstloes. Een geen hand voor ogen avond dwaalt in zwijgen door de straat. Waarin op glans gezeven kinderkopjes damesvoeten tik-tak gaat, dat om de hoek verklinkt. Dan is er niets meer of het moet de stomme kille huiver zijn die van de klamme muren druipt, de lijsters aan de hemel. Want luisteren hoeft niet om te horen dat er koperwieken gaan. Hun achterloos gestrooide roepjes zijn er, maar ze zijn er niet. Het fluister van een dode blad, de rammel van een verre trein, gul aangelengd met stilte. Dan hier, dan daar, dan even niet, dan weer en overal. Een gaan dat blijvend suggereert, omdat het steeds vermoedt. Opgejaagd en ongedurig, opgewonden en gespannen, zijn zij duizenden steeds onderweg en vliegen door mijn hoofd. Dat nachten onrust in zich bergt, een duisterheid, een vloers, een wankelen, een plotse angst, een onbestemd verlangen naar, dat in vluchten koperwiekend gaat, naar elders en naar later. Dankjewel. Mooi spel. Karel Leeftink. Reageer eens, Ingmar. De koperwiek. Ja, ja. Het gedicht van Karel. Krijg je gedichtduiding. Reageer spontaan, wat vond je ervan? Nee, ik vond mooi. Het nam me mee. Ik liep rond in die straat. Ik dacht na over de koperwiek. Ik was daar. Mooi. Nou, fijn te horen. Ja. Blijf aan de lijn. Jij gaat nog even door. Ik weet dat je een gedicht van Frank Koenegracht ook graag wil lezen. Ja, wat mij betreft de beste dichter van Nederland, dat zeg ik er altijd bij. Het heet Herfst. Hoofd dat niet kan slapen, koekeloer wat minder rond boven de kamerdeur en doe iets. De heggen staan strak en blauw in de nacht. Het heeft geen zin de zaak te zien als één geheel. Het is al herfst. De wereld is zeer snel. De nacht is zwart, de maan is geel. Van Frank Koenegracht. Heel erg mooi. Nou begonnen we natuurlijk met dat liedje van Herman van Veen. Gaat over de herfst en een verloren liefde. Ja. Heb jij nog meer verloren liefdes in je pakket zitten? Gedichten met herfst en verloren liefdes? Ja, daar wil ik wel zeker graag naartoe. Ik heb, niet dat ik daar nou speciaal iets mee heb op dit moment, maar toch. Toch. Maar dat is een eeuwig dat thema. Dat is een kwestie van tijd. Nee. Ik heb hier Ida Gerhard. Ja? Stem van de herfstregen. Wees niet bevreesd wanneer de vlagen gaan rondom uw huis. Het is uw aards verblijf. Wees niet bevreesd als ziekte u komt slaan. Uw lichaam was altijd een aards verblijf. Zonder bekommernis laat u ontgaan roem, eer en staat. Zij zijn een aards bedrijf. Maar wees bevreesd wanneer de tranen gaan. De bevende om wat is aangedaan door u. De liefde is uw eeuwige verblijf. Mooi, van Ida Gerhard. Ja. Ik zag er ook nog eentje van Wim Brands. Ja, die is ook mooi, hè? Die is echt... Ik blader paniekerig. Hier heb ik hem. Doe maar. We staan voor het raam, mijn vrouw en ik, en zien een huilende man die uitkijkt over het lege plein. Gisteren was de laatste dag van de zomer. Vandaag is het herfst. Een harde knip heet dat, zeg ik tegen mijn vrouw, terwijl naast ons de baby van de buren huilt. Een zwarte lijkwagen het terrein oprijdt. Mooi, van Wim Brands. Wie is de beste herfstdichter die we kennen? Die jij kent? Oh jee, oh, dat vind ik echt zo verschrikkelijk moeilijk. Een lastige vraag. Karel, ja. Leeftink, heb jij er eentje? De beste herfstdichter? Oh, of Rielke. Rielke heeft ook een heel mooi gedicht geschreven over mist. En dat vind ik dan een prachtig gedicht. Zelfs aan okay. In Nebel zu wandern heet dat. Prachtig. Nou, Rainer Maria Rielke, misschien wel de beste herfstdichter. Of heb jij nog een andere naam? Misschien Marsman. Misschien Marsman. Heel goed. Het gaat veel te snel. Ja, dat is maar goed ook. Zo'n oog. Net als de herfst. Zo'n oog moet... Zoveel lente. Eigenlijk veel korter verloop. Of heb je nog een paar regels? Nee, een paar regels mag niet, hè? Mag niet, jawel, joh, dat kan. Hier. Een paar regels. Herfst. Ja? 1000 dorre bladeren voor mijn deur brengen mij op niet één gedachte. J. Bernlef. Dankjewel. Het was fijn dat jij hier was. En dat Karel, dat Ingmar Heidse hier was en Karel Leeftink aan de lijn. Dit was het oog voor vanavond. Ga de lekkere herfstnacht in en morgen zit hier Mieke van der Wij. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Profiteer nu tijdelijk van herfstkorting op alle terrasoverkappingen, glazen schuifwanden en zonwering. En geniet het hele jaar maximaal in uw eigen tuin. Ga naar tuinmaximaal.nl. Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo Lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabo Lease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. Profiteer nu tijdelijk van herfstkorting op het gehele assortiment. Ga naar tuinmaximaal.nl. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van VGZ en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €325. Maar bij Specsavers Audiciëns is dit €0. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. Hi, lekker aan het werk? Hi. Ik wel hoor. Ik lig hier heerlijk op een luchtbedje met mijn laptop en... Holy shark! Ben jij al into de ideale digitale werkplek? Kies bijvoorbeeld voor Vodafone Calling en ga naar into.nu/Vodafone. Rustgevend, hè?